ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر ذلت کی دلدل میں گرنے والی عورت کو عزت کی بلندیاں عطا فرمائی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عورت کو کتنی عزت دیتی ہے اس کا اندازہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے لگائیے. صحیح بخاری میں ہے، سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ان کے والد نے کر دیا، وہ بیوہ تھی اور انہیں یہ نکاح پسند نہ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میرے بابا نے میری پسند کے بغیر، میری مرضی کے بغیر، میری چاہت کے بغیر میرا نکاح کسی اور سے کر دیا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نکاح کو فسخ کر دیا. عورت کی یہ عزت، عورت کا یہ مقام، عورت کو یہ شان دین اسلام عطا کرتا ہے کہ بیوہ ہو یا کنواری ہو، دونوں صورتوں میں نکاح کرنے سے پہلے اس کنواری لڑکی سے یا اس بیوہ عورت سے اس کی خواہش پوچھی جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے. یہ راضی ہو تو نکاح کیا جائے، اور اگر یہ راضی نہ ہو وہ نکاح نکاح نہیں ہے. جس میں عورت راضی نہیں ہوتی، بیوہ بول کر نہیں کہتی یا کنواری خاموشی سے رضامندی کا اظہار نہیں کرتی. مسند احمد میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا، تجھے اختیار ہے، چاہے اس نکاح کو برقرار رکھ اور چاہے اس نکاح کو ختم کر دے، یہ تجھے اختیار ہے. کیونکہ اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر، اس کی رائے پوچھے بغیر، اس کی رضامندی لیے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہے اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا. بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں احادیث رسول کو ٹھکرانے کے لیے کہ جی یہ بچی ہے، یہ نا سمجھ ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم اس کے ولی ہیں، ہم اس کے بڑے ہیں، جو رشتہ مل رہا ہے یہ بہت مناسب رشتہ ہے، آخر ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کی بہتری سوچتے ہیں، کون سے ماں باپ ہیں جو بیٹی کا برا سوچیں، لہذا بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ راضی نہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، بیٹی تو ہماری ہے. بھائی یہ لڑکی بے شک تمہاری ہے، لیکن یہ بھینس بکری نہیں ہے، یہ گائے نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے کہ اس کے پوچھے بغیر جب چاہے اس کو جس کے قلعے سے چاہے باندھ دو اور جہاں سے چاہے کھول دو. یہ عورت ہے، یہ اللہ کی باندھی ہے، اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، جب اس کا نکاح کیا جائے تو اس سے اجازت لی جائے، یہ اجازت دے، رضامندی کا اظہار کرے، تب اس کا نکاح کیا جائے. لیکن یاد رکھیے، اگر عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا جاتا ہے، وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، تو یہ نکاح مردود ہے، یہ نکاح مقبول نہیں. مسند احمد میں موجود ایک قصہ سنیے اور پھر اپنے اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات پہ غور کیجئے. اللہ کی شریعت لڑکی کو، عورت کو جو حق، جو مقام، جو عزت دے رہی ہے، ہم اس کو وہ عزت دے رہے ہیں یا ہم نے اپنے قبائلی رواج، خاندانی معاملات، ذات پات کے اصولوں کو اتنا بلند کر دیا کہ امام الانبیاء کی احادیث اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ عثمان بن مضعون فوت ہوئے، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نگہبان سیدنا عثمان نے اپنے بھائی قدامہ کو بنا دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں یہ دونوں میرے ماموں ہیں، عثمان بھی اور ان کے بھائی قدامہ بھی۔ میں نے عثمان کی بیٹی کا نکاح قدامہ سے طلب کیا اور انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضا نے اس کی ماں کے پاس آئے اور اس کو مال کی لالچ دی، ترغیب دی، ماں کا میلان مغیرہ کی طرف ہو گیا، بیٹی بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ ان دونوں کو یہ رشتہ منظور نہیں۔ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ قدامہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میں اس کا چچا ہوں اور میرا بھائی اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگا کر گیا ہے، میں اس کی بھلائی، اس کی خیر، اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں بہتر سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کا نکاح اس کے پھوپی ذات عبداللہ ابن عمر سے کیا ہے۔ نکاح بھی عام بندے کے ساتھ نہیں کیا، اس کا ہم پلہ، اس کا ہم مقام، اس کا رشتہ دار، اس کے پھوپی ذات سے میں نے اس کا رشتہ کیا، میں نے اس کا ہم پلہ رشتہ تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن وہ تو عورت ذات ہے، اپنی ماں کی خواہش کے پیچھے چل پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی یتیمہ ولا تنکحوا الا باذنها، یہ تو یتیمہ ہے، یعنی اس کا باپ مر چکا، اب یہ بالغ ہو گئی، تو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اس کی شادی سے پہلے اس لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے، یہ بالغ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، بھلے تو اس کا نگران ہے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں نکاح کرتے ہوئے اس لڑکی کا اذن، اس کی اجازت، یہ لینا ضروری ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ میں اس کا مالک ہونے کے بعد وہ میری بیوی بن گئی، میں اس کا مالک ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے چھین لی گئی اور اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا گیا۔ اب اللہ کے لیے اس واقعے پہ غور کیجئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کے مقام کو، ان کی شرافت کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جیسی ہستی کے ساتھ اس لڑکی کی رضامندی کے بغیر کیا جائے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ختم کر کے واپس لوٹا رہے ہیں اور شرط لگا رہے ہیں کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے گرد، اپنی قوم اور قبیلے کے روایات کو، خواہشات کو، جھوٹی اقدار کو اس کا جال ایسے بن لیا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں سے شریعت کا یہ دیا ہوا حق چھین لیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے، اپنی بہن کا رشتہ کرتے ہوئے، وہ اس چیز کو کہ میں اس سے پوچھ لوں عیب سمجھتے ہیں، اپنا ناک کا کٹ جانا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا اختیار میرا ہے، میں جو چاہے کروں، اس کو اتنی جرات کیسے ہوگی، اس کی اتنی زبان دراز کیسے ہو گئی، یہ کون ہے جو اٹھ کر مجھے کہتی ہے مجھے پسند ہے مجھے نہیں پسند۔ ایک شخص نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ نے میری بہن کا رشتہ خالہ زاد کے ساتھ کرنا چاہا، اس نے ماں کے کان میں آ کر کہا کہ خالہ زاد کی بجائے اگر میرا رشتہ ماموں زاد کے ساتھ کر دیا جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ جہاں آپ اس بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو، بیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کزن کی بجائے، خالہ کے بیٹے کی بجائے ماموں کے بیٹے سے ہو جائے۔ کہا اچھا، اب ان بیٹیوں کی اتنی زبانیں دراز ہو گئی کہ یہ ہمیں مشورے دیں گی کہ میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، میں یہاں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، دریائے راوی کے اوپر لے کر گیا اور اس کے ہاتھ کے اندر وہ گوشت کاٹنے والا ٹوکا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس زندہ کے ٹکڑے کر کر کے اس نے دریا کے اندر پھینک دیے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو باپ سے یہ کہے میں یہاں نہیں یہاں کروں گی۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر، میرے بابا نے پھر उससे छोटी बहन का रिश्ता, अपनी छोटी बेटी का रिश्ता, 16 साल की लड़की का रिश्ता 60 साल बाबे से किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस मेरे इकदाम का मेरी बाकी बेटियों पर क्या असर हुआ है। कहा वो इतनी डरी हुई थी कि 16 साल की बच्ची होने के बावजूद उसने 60 साल के बाबे के साथ गुजारा कर लिया, और इसको वो अपनी बड़ा फखर, बड़ी बड़ाई, बड़ी इज्जत और बड़ी अजमत समझते हैं। नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, ये औरतों का हक है, ये इस्लाम ने हक दिया है, ये बेटियों का हक है, ये लड़कियों का हक है कि उसका निकाह करते वक्त जब रिश्ता आए उसको तफसील बताई जाए, तेरा फलान बंदे ने तेरा रिश्ता मांगा है, ये उसका दीन है, ये उसका मजहब है, ये उसका किरदार है, ये उसकी मईशत है, ऐसा अखलाक है, अगर तुझे मंजूर हो तो हम मंजूर करते हैं। आखिरी फाइनल अथॉरिटी, आप उसके वली जरूर हैं, शरीयत ने आपको भी वलायत का हक दिया है, लेकिन अपनी लड़की से, अपनी बेटी से उसकी रजामंदी पूछते हुए ये न समझिए कि माशरे में मेरा नाक कट जाएगा, मैं जलील हो जाऊंगा। ये माशरे की रिवायात है और ये मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम पाबंद हैं इमाम अंबिया अलैहि सलातु वसलाम की बात मानने का। लेकिन याद रखिए, तस्वीर के दोनों रुख देखिए, जो शरीयत मुहम्मदिया अलैहि सलातु वस्सलाम लड़की को हक दे रही है कि उससे पूछा जाए, वहीं पे शरीयत इस्लाम पाबंदी लगाती है किसी लड़की का निकाह उसके वली के हुक्म के बगैर, इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। वली राजी है तो निकाह होगा, वली राजी नहीं, लड़की बारो बार लाहौर नहीं बना सकती। वो यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो कॉलेज में पढ़े, वो को एजुकेशन के माशरे में पल रही है, पनप रही है, वो अपने कजनों के साथ सैर सपाटे कर रही है, उसको बिल्कुल इतना ओपन माहौल दिया गया है कि वो समझती है कि बस अब मैं बाली हो गई, मुझे हक है, मैं जो चाहे करूं। और कानून साजी करने वाले जालिम रब की शरीयत के मुकाबले पे कानून बनाते हैं कि जो लड़की बालिग हो जाती है अब वो अपने निकाह में आजाद है, बाप से पूछ ले तो ठीक है, मेहरबानी हो दी, और अगर ना पूछे वो बाप की पगड़ी को उछालकर घर की दहलीज को क्रॉस करे और जिससे चाहे अपना निकाह कर ले। अल्लाह की कसम, ये निकाह निकाह नहीं है, ये जिना है। आइए इमाम अंबिया के फरामीन सुनते हैं, मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद में, तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अगर लड़की का वली राजी नहीं, लड़की को यह अथॉरिटी नहीं कि वो अपना रिश्ता किसी और से अपनी मर्जी से तय कर ले, जिसके साथ चाहे उसको जिंदगी का लाइफ पार्टनर बना ले, शरीयत मोहम्मदिया उसको इजाजत नहीं देती। निकाह निकाह ही नहीं होता जब तक वली राजी ना हो। मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद में, तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी औरत ने अपने वली के बगैर निकाह किया, अदालत भले उसको निकाह करार दे दे, माशरा भले उसको निकाह करार दे दे, वो माशरे में बिया बीवी के हकूक पाले, उसके लिए एनजीओस खड़ी हो जाए, हकूक इंसानी वाले चीख उठे, चैनल्स उसको लेकर माशरे के सामने पेश करें, पुलिस उनकी सपोर्ट में हो, जो मर्जी हो जाए। आइए मैं आपको इमाम अंबिया का फरमान सुनाऊं। आपने फरमाया जो औरत अपनी मर्जी से वली की इजाजत के बगैर अपने निकाह कर लेती है, फनिकाहुहा बातिल, उसका निकाह बातिल है। यहां तो बाकायदा ऑर्डर जारी होता है जज साहब का, पुलिस मियां बीवी के दरमियान मुदाखलत ना करे, इनके खानदानी मामलात के अंदर रुकावटें ना डाले। उसने कोर्ट मैरिज की है, उसने लव मैरिज की है, उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, इसे पूरी दुनिया मियां बीवी करार दे दे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये निकाह बातिल है। और जिसको मोहम्मद बातिल कह दे, कायनात का कोई बंदा उसको सच होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अल्लाह के लिए गौर कीजिए, अल्लाह के लिए सोचिए, माशरे में होने वाले इन निकाहों के बारे में गौर कीजिए। اور ان کے اسباب پر بھی غور کیجئے، کہیں اس نکاح کا سبب میں تو نہیں، کہیں اس نکاح کے پیچھے میری سستیاں تو نہیں، کہیں یہ میری بیٹی جو آج میری پگڑی پھلانگ کر گھر سے نکلی ہے، یہ میری بچی جو دہلیز کراس کر کے نکلی ہے، یہ اپنے کالج کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگی ہے، یہ کزن کے ساتھ بھاگی ہے، کہیں اس کے پیچھے میرے وہ جملے تو نہیں۔ مولوی صاحب پرانیاں گلا کرتے ہو، پردہ ہونا چاہیے۔ اب تو کون سی صدی جا رہی ہے، کون سا ماحول ہے، کون سا معاشرہ ہے؟ روشن خیالی کے دور میں بوسیدہ اسلام کی باتیں کرنے والے مولوی، روشن خیالی کے ایام میں، روشن خیالی کے روشنی کے روشن مینار کو دیکھتے ہوئے آپ ابھی تک وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ کزن سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، جیب سے پردہ ہے، ارے یہ تو ہماری خالہ کا بیٹا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، یہ کزن، یہ بچپن کے دوست، یہ اکٹھے کھیلنے والے، یہ اکٹھے پڑھنے والے، یہ اکٹھے باتیں کرنے والے، ساری ساری رات گپے مارنے والے، آپ وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں کہ ان سے پردہ ہونا چاہیے۔ آپ پرانی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، چہرے پہ چادر ہو، چہرے پہ نقاب ہو، ارے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، شرم تو حیا تو آنکھ میں ہوتی ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کہیں ہمارے اس سارے بدکاری کے سفر کے اندر میں مجرم تو نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو وہ ماحول دیا، اس کا انگلش کے ٹیوٹر، فزکس کے ٹیوٹر گھر میں آئے، وہ دونوں اکیلے بیٹھ کے کمرے میں تعلیم کا معاملہ چلائے، بابا اور ماما اس کے لیے چائے بنا کر دے کر آئے، اور یہ ٹیوٹر بن کر آنے والا داماد بن کر گھر سے نکل جائے، صبح کو فون آ جائے، امی ابو آپ کو ہماری پرسنل لائف میں مداخلت کرنے کا حق نہیں، میں بالغ ہوں، میں نے اپنا لائف پارٹنر چن لیا ہے، اس کو کائنات اس کا خاوند قرار دے دے۔ محمد کریم فرما رہے ہیں اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سب عورتوں کے لیے ہے، وہ دیہاتی عورت ہو یا شہری، وہ ان پڑھ ہو یا پڑھی لکھی، وہ کمزور ہو مالی طور پہ یا مال کے اندر فراوانی ہو، ہر حال کے اندر وہ کماری ہو یا بیوہ ہو، اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنے آپ اپنا نکاح کرواتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ نکاح نکاح نہیں۔ اور یاد کر لو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار مکہ کے ان جملوں کو کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سے پوچھتا ہے، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مانو گے یا ٹھکرا دو گے؟ کفار مکہ نے کہا تھا، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیری بات کو کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے 40 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ تجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو جب بھی بولتا ہے سچ بولتا، تو خوشی سے بولے تو سچ، تو محبت سے بولے تو سچ، تو غصے میں بولے تو سچ، تو گھر میں بولے تو سچ، تو دوستوں میں بولے تو سچ، تو مذاق میں بولے تو سچ۔ محمد مذاق میں بھی جھوٹ؟ ایک نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، سفر میں ضرورت ہے۔ آپ نے کہا میں تجھے اونٹ نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اٹھ کر جانے لگا، اللہ کے نبی میں نے تو سفر کے لیے مانگا ہے، اونٹنی کے بچے کو پالنا ہے میں نے۔ آپ نے کہا وہ اونٹنی کا بچہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے رہے گا تو اونٹنی کا ہی بچہ۔ امام الانبیاء تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کہا، اللہ کے نبی دعا کرو میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتی بھی پریشان ہو کے اٹھنے لگی، آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے، جنت میں داخل ہونے والی بڑھاپے کی عمر میں داخل نہیں ہوگی، جوانی کی عمر میں داخل ہوگی۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک مرتبہ ہی کہہ دیتے کہ ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والا نکاح باطل ہے، اس کے باطل ہونے میں کوئی شک ہو سکتا تھا؟ کیونکہ نبی کی ذات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, محمد شریعت کی بات رب کی مرضی سے کرتے ہیں, وہ تو وہی سے بولتے ہیں. لیکن اس ولایت کے مسئلے پہ, لڑکی کے نکاح کے مسئلے پر آپ نے باطل ہونے کے جملے کو ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ دہرایا, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل. وہ کورٹ میرج ہو تب بھی باطل, وہ لو میرج ہو تب بھی باطل, وہ کزن کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی باطل, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی باطل, اگر اس کا ولی موجود ہے نکاح ٹھیک ہے, ولی نہیں ہے تو نکاح ٹھیک نہیں ہے. اور یاد کر لیجئے, یہ ولی کی شرط خفیہ عشق مشوقی اور سچی شادی کے درمیان ایک دیوار ہے. اگر ولایت کی شرط نہ ہو تو جو چاہے انڈر گراؤنڈ جسے مرضی رابطے کر لے, یہی وہ دیوار ہے, یہی وہ حد فاصل ہے کہ اگر میرا نکاح مانگنا ہے میرے باپ سے مانگو, میرا ہاتھ مانگنا ہے تو میرے باپ سے مانگو. یہ باہر باہر سے رشتوں کو, رابطوں کو, تعلقات کو اسلام روک رہا ہے. نکاح میں ولی کی شرط کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقام اور سنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ایک سے زیادہ مقام اس بات پر دلالت کرتے ہیں, اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے. امام الانبیاء کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا ہو, نبی کے دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہی وہ بات ہے جو نکاح اور پوشیدہ یار بنانے کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اقرمہ بن خالد کے حوالے سے کہ کچھ لوگ چلے, راستے میں ملے, قافلہ بن گیا, ان میں سے ایک بیوہ عورت, اس نے اپنا معاملہ اپنے ولی کی بجائے کسی اور شخص کے ہاتھ میں دے دیا, ولی کو چھوڑ کر غیر ولی کے حوالے کر دیا, تو جتھے چاہے میرا نکاح کر دیں, یہ حق تو ولی کا ہے, یہ غیر ولی کو نہیں مل سکتا. اس عورت نے کسی اور شخص کو یہ اپنا معاملہ سپرد کر دیا اور اس شخص نے اس کا نکاح کروا دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا کو خبر ہوئی, آپ نے نکاح کرنے والے اور نکاح کروانے والے دونوں کو درے مارے اور اس نکاح کو ختم کر دیا. اس عورت نے بھی, اس بیوہ نے بھی اپنا نکاح اپنی پسند سے نہیں کیا. اب تو معاشرہ یہی ہے نا, لا الہ الا اللہ, دو خاندانوں میں رضامندی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ رشتہ داری کر لینی چاہیے, لڑکی والے بھی راضی ہیں, لڑکے والے بھی راضی ہیں, نکاح ہوا نہیں صرف رضامندی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے تو یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی اور ہونے والے داماد کو ایک ہفتے کے لیے پکننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں, یہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں, کیونکہ شادی کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں, اور جو یہ ایک ہفتے پہلے سمجھ لیتا ہے نا مہینے بعد گھر میں آ جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے, شادی سے پہلے ہونے والی عشق مشوقی, شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کا آپس میں معاملات, میل ملاپ, یہ شادی کے بعد معاملات کے اختتام پر اس کا انجام ہوتا ہے. اور جو محبت شادی کی اس کی پروان چڑھتی ہے وہ سرسبز درخت بن جایا کرتی ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں, یہ اسلام نے نہیں سکھایا کہ یہ ہمارا ہونے والا داماد ہے, اس کو اور بیٹی کو ایک دن دے دو, دو دن دے دو, آؤٹنگ کے لیے بھیج دو, لانگ ڈرائیو کے لیے بھیج دو, یہ آپ اس میں مل بیٹھے باتیں کر لیں, اتنی سختی درست نہیں ہے, اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے. اسلام بڑا نرم دین ہے, بڑا وسیع دین ہے. ارے اسلام اپنے حدود کے اندر نرم ہے, اسلام بے غیرتی کی اجازت نہیں دیا کرتا. امام الانبیاء کے دروازے پہ آنے والا آیا تھا, اندر جھانکا تھا, امام الانبیاء لوہے کی کنگی سے کنگی کر رہے تھے, اور جب آپ باہر آئے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے اندر جھانکا ہے. کہا اگر مجھے پہلے پتا لگ جاتا میں یہ کنگی مار کے تیری آنکھ کو پھوڑ دیتا. دین اسلام دین غیرت ہے, دین اسلام حمیت کا نام ہے. یہاں پر اس بات کی اجازت نہیں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ کا قول نقل کرتے ہیں، سنیے، عورت اپنا نکاح خود نہ کروائے، کاش نبی کے یہ فرامین، آپ کے صحابہ کے یہ ارشادات جن کے ہاتھ میں قلم ہے ان تک بھی پہنچ جائے، جو ولی کی شرط کو ٹھوکر مار کے لڑکیوں کو بدکاری کی اجازت دیتے ہیں، صرف اجازت نہیں دیتے، این جی اوز والوں کو پیسے دے کے ان کو باہر بھی بھیج دیتے ہیں کہ جڑا کام تسی کیتا ہے نا اس معاشرے چ نہیں رہ سکتے، سور کھانے والی قوم کے پاس جا کے رہ سکتے ہو جہاں پر ہر کوئی آزاد ہے، جہاں پر 16 سال کے بعد لڑکی بوائے فرینڈ کی انگلی پکڑ کے کمرے میں آتی ہے اور ان کی ماں ان کے لیے چائے بسکٹ لے کے ان کے سامنے رکھتی ہے، یہ بے غیرتی کا معاشرہ ہے، یہ دین اسلام کا معاشرہ نہیں ہے، دین اسلام کا معاشرہ، ایک مسلمان عورت ایک یہودی کے دکان پہ سودا لینے کے لیے جاتی ہے، وہ یہودی کہتا ہے تو پہلے کھلے چہرے سے آیا کرتی تھی، اب بھی اپنا چہرہ کھول دے، یہ مومنہ کہنے لگی پہلے اسلام میں پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، اب پردہ فرض ہو چکا ہے، میں اپنے چہرے کو نہیں کھول سکتی، یہ اس کو بہانے لگاتا رہا، یہ مومنہ نہ مانی، اس یہودی نے بہانے سے اس کا برخا ایک کیل کے اندر پھنسا دیا، یہ مومنہ جب کھڑی ہوئی اس کیل میں کپڑا پھنسا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ننگا ہو گیا، اس کی آوازیں پہ غور کرنا، خاص طور پہ وہ عورتیں جنہیں اسلام نے زندہ درگوری کی ذلت سے نکال کر عزت کے آسمان پہ پہنچایا، اور آج وہی اس اسلام کو، وہی اس اسلام کو توڑنے کے در پہ ہے، وہی اس اسلام کے اصولوں کو اپنی جوتی کی ہیل کے نیچے کچلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اس مومنہ نے آواز لگائی وا اسلام، اس یہودی نے میرا چہرہ ننگا کر دیا، میرا تو اسلام ہی برباد ہو گیا، چہرے کا ننگا ہونا وا اسلام، وہ یہودی ہنسنے لگ گیا، اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگ گئے، ایک صحابی گزر رہے تھے، اس نے جب ایک مومنہ عورت کا چہرہ بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھا، غیرت ایمانی برداشت نہ کر سکی، تلوار نکالا، تلوار بلند کی اور اس یہودی کے سر کو کاٹ ڈالا، یہودیوں نے مل کر اس صحابی کو شہید کر دیا، ہونا کیا چاہیے تھا ہماری رائے کے مطابق، روشن خیالی کے مطابق، کہ دیکھو نا جی زیادتی تو اس صحابی نے کی تھی نا، بے شک بے پردگی ہو گئی تھی، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، ڈانٹ لیتے، جرمانہ کر لیتے، قتل کیوں کیا، ارے اللہ کے نبی کو خبر ہوئی آپ نے ان یہودیوں کو مدینے سے نکال ڈالا، یہ غیرت ایمانی ہے، یہ غیرت اسلام ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں عورت اپنا نکاح خود نہ کروائے، اور یاد کر لو بلا شبہ بدکار عورت اپنا نکاح خود کرواتی ہے، بدکار عورت اپنا نکاح خود کرواتی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں بدکار عورتیں اپنی شادی خود کرواتی ہیں، کورٹ میرج کرنے والوں لو میرج کے کافرانہ نظام کو اسلام کے چولا پہنانے کی کوشش کرنے والوں، عبداللہ ابن عباس، اور تم کیا جانو عبداللہ ابن عباس کو، مفسر قرآن، وہ فرما رہے ہیں بدکار عورت اپنی شادی خود کرتی ہے، اس کو ولی کی حاجت نہیں رہتی، جا کے دیکھ لیجئے اپنے شہروں کی، اس بستی کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے جہاں پر لائسنس لے کر بیٹھی ہیں، ہمیں تم کون روک سکتے ہو، ہمارے پاس تو گورنمنٹ کا لائسنس ہے، ہم با عزت شہری ہیں، پاک کمائی میں سے ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں، اور ابن عباس فرما رہے بلا شبہ زانیہ بدکار عورت اپنی شادی خود کرتی ہے، امام عبد الرزاق نے عمر بن دینار سے روایت نقل کی، کہا ابو امامہ کی بیٹی نے بنو بکر قبیلہ کی ایک عورت کی شادی کنانہ سے کروا دی، القما عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا نکاح میری اجازت کے بغیر ہوا ہے, کسی اور نے کروایا ہے, مجھے اجازت, مجھ سے اجازت نہیں مانگی گئی, ولی میں ہوں, میری اجازت کے بغیر نکاح ہوا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس نکاح کو ختم کروا دیا, حالانکہ یہ عورت اور مرد آپ اس میں ازدواجی تعلقات قائم کر چکے تھے, لیکن یہ نکاح برقرار نہیں رہا. کیوں؟ یہ نکاح شریعت محمدیہ کے خلاف ہوا. اسلام نے عورت کو, بیٹی کو بڑا مقام عطا کیا ہے. اس کے اندر ایک شق یہ بھی ہے, اگر تم ہدیہ دینے لگو تو بیٹی اور بیٹے کو برابر ہدیہ دو. یہ نہیں کہ بیٹے پر تو دل کھول کے خرچ کرو اور جب معاملہ بیٹی کا آئے تو پھر اپنی مٹھی کو بند کر لو. شریعت میں ہدیہ دیتے ہوئے بیٹی اور بیٹا ان دونوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم ہے. بخاری و مسلم میں ہے, ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا ہے, میں آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں. آپ کا سوال, آپ نے پوچھا تو نے اپنی اولاد میں سے سب کو برابر برابر دیا ہے, جو اس کو دیا وہی اپنی باقی اولاد کو دیا؟ اولاد میں بیٹے اور بیٹیے ہیں, جو تو نے اس کو ہدیہ دیا باقی اولاد کو بھی تو نے وہی دیا؟ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے باقیوں کو نہیں دیا, میں نے صرف اسی بیٹے کو دیا. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو. اگر تم کسی کو ہدیہ دینا چاہو, جو بیٹے کو دو وہی باقی بیٹوں کو دو اور وہی بیٹی کو بھی دو. اسی طرح اسلام زمانہ جہلیت کی اس بد رسم کو توڑتا ہے کہ اس دور میں بیٹی کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام میں بیٹی کا حصہ باقاعدہ وراثت میں رکھا ہے. اور سوچئے ان احادیث کو, آیات کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیے, ہم دین محمد پر ہیں یا جاہلیت کے دور کے دین پر ہیں؟ ہم مرنے سے پہلے کوشش ہوتی ہے ڈوکھا لاجواں تے سارا کچھ ہی پتراں نوں دے جاواں. کیوں؟ یہ میرا ایک مربع زمین میرے بیٹوں کو ملے گی, میری نسل میں باقی رہے گی, میرے بیٹوں سے تو میری نسل چلتی ہے, اور اگر بیٹی نے لے لی تو وہ بیٹی تو کسی اور کی نسل چل رہی ہے, تو میرے گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر میں چلے گی. یہ زمین تجھے رب نے دی ہے یا تو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے؟ اگر یہ مال تجھے رب نے دیا ہے تو بیٹی کا حق بھی رب نے رکھا ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. مالک فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے, مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے. جو وراثت دو عورتوں کو ملے گی وہ ایک مرد کو ملے گی. اللہ نے عورتوں کا حق رکھا اور عورتوں کے حق کو پیمانہ اور ترازو بنایا. اس آیت میں جہلیت کی اس بد رسم کے بطلان کا اعلان ہے. جہاں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا, ہمارے ہاں بھی حصہ دینے سے پہلے جی اسی نو جہاز جہیز تے دو ٹرک پڑ کے دیتے نے, ہن حصہ کیڑے گلوں مانگ دیے؟ جہیز اگر تو نے اس کو دیا, کوئی اسلامی عمل تو نہیں کیا, یہ بھی ہندوؤں کے طریقے پہ ہی چلا. ارے یہ تو ہندوؤں کا دین ہے کہ وہ بیٹی کو شادی کے موقع پہ جہیز دیتے ہیں, جس کو ہندی زبان میں کنیا دان کہا جاتا ہے, اور وراثت میں سے ہندو اپنی بیٹی کو کوئی حصہ نہیں دیتے. شریعت اسلامیہ گھر کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالتی ہے. یہ جہیز مرد کے ذمہ ہے, عورت کے ذمہ نہیں. لیکن عورت کو جو حق ملنا ہے وہ وراثت میں سے ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے لڑکوں کو اتنا حصہ دو, دو لڑکیوں کو جتنا ملنا ہے وہ ایک لڑکے کو. مسند احمد میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں ہے, سعد بن ربی کی بیوی نے سعد کی جانب سے اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کر عرض کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سعد آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہو گئے, یہ اس کی دو بیٹیاں باقی بچی ہیں. بیٹیوں کا حق مارنے والا, یہ قبر جہنم کا گڑھا بن رہی ہے آپ کے اس برے عمل سے, بے انصافی کر کے. اچھا عجیب بات ہے, سمجھ نہیں آتی کہ آپ بیٹی کا حق چھین کے اپنے بیٹوں کو دے کر مر گئے. آپ دے بھی اس لمحات میں رہے ہیں جب سانس اکھڑنے لگی ہے. کتنے بیٹے ہیں جو افسوس کرتے ہیں جی ساڈا پیو تے چنگا پلا ہی مر گیا. کیا مطلب, اگر یہ بیمار ہوتا تو ہم بھی سارا کچھ اپنے نام کروا لیتے. ہم تو کہتے ہیں ابا کی بڑی لمبی زندگی ہے, ایسا ایسا مرنے سے پہلے اسٹام لکھ جائے گا, بیٹی کا کچھ نہیں ہے, سارا کچھ اس کا ہے. اور اگر بہن بھائیوں سے اپنا حق مانگ لے تو بھائی چودراہٹ کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ہاں جی بھائی لینا ہے یا زمین میں حصہ لینا ہے. وہ پولا جا منہ کر کہندی نہیں چل زمین زمون رہن دے بھائی, تو مینوں ملدی رہے میرے واسطے نہیں کافی ہے. دل میں کہتی اگلے جہان نبھا گی, یہ زمین اللہ نے اس کا حق رکھا ہے. اور یہ کہتا ہے نہیں, اگر زمین لوگی تو بھائی کٹ جائے گا. تجھے بھائی پیارا ہے یا زمین پیاری ہے, تجھے کیا پیارا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ساتھ جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے, یہ دو اس کی بیٹیاں, اور اس کے بھائی نے ان بیٹیوں کے چچا نے سارا مال جو سعد نے چھوڑا تھا اس پہ قبضہ کر لیا. اب مجھے بتائیے ان کا نکاح کیسے کروں گی, ان کے نکاح پہ تو مال کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نازل کرے گا, خاموش رہو. میراث کی آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو پیغام بھیجا, بچیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دو بیٹیوں کو دو تہائی مال دو, ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دو, اور جو باقی بچے وہ تمہارے لیے, سارے پہ قبضہ. بیٹیوں کا حق اللہ نے رکھا ہے, دو تہائی بیٹیوں کو دے دو, آٹھواں حصہ ماں کو دے دو, اور جو بچ جائے وہ تیرا ہے. مالک نے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اپنے احکامات میں تاکید کے لیے اپنے فرمان کی ابتدا میں کیا کہا, یوصیکم اللہ. آئیے اس آیت کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں سنتے ہیں. یوصیکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فرض کر رہا ہے, دے دو ٹھیک, نہ دے دو کوئی حرج نہیں, نہیں یہ اللہ تم پہ فرض کر رہا ہے. دوسرا قول یہ ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور تمہارے ذمے لگاتا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کام کرنا. تیسرا قول مفسرین کا یہ ہے, اے گروہ والدین تمہاری اولاد تمہارے پاس امانت ہے, اللہ نے تمہیں ان کی دینی دنیاوی مصلحتوں کا نگہبان مقرر کیا. بس والدین کے ہاں موجود اولاد کے متعلق وصیت کی جاتی ہے, وہ اس وصیت پہ عمل کرے تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے, اور اگر انہوں نے اس وصیت پہ عمل نہ کیا, بیٹیوں کو حق دینے والی وصیت, اللہ کی فرض ہونے کے آرڈر کو نہ مانا, سارا کچھ بچوں کے نام ہی لگا دیا, تو پھر یاد کر لو ان کے لیے شدید وعید ہے اور وہ سزا کے مستحق ہیں. مالک فرماتا ہے لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کو دو عورتوں کے برابر ملے. اس آیت میں اللہ نے مرد اور عورت کے حصے کو بیان کیا, اور بیان کرتے ہوئے عورت کے حصے کو معیار بنایا, ترازو پیمانہ معیار عورت کے حق اور اس کے حصے کو بنایا. اور زمانہ جہلیت میں جو رسم تھی اس کا انکار فرمایا. وراثت کی تقسیم کے متعلق احکامات بیان کرنے کے بعد مالک فرماتا ہے, آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے تمہارے لیے قیامت کے دن کون زیادہ فائدہ مند ہوگا, کون کیسا نکلے گا, تمہیں اس کا علم نہیں. جب تمہیں اس کا علم نہیں تو پھر اپنی طرف سے اللہ کے رکھے ہوئے حقوق کے اندر تبدیلی نہ کرو, مالک نے جس کا جو جو حق رکھا ہے اس کو عطا کر دو. اور پھر مالک فرماتا ہے فریضہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے یہ حصے جو مقرر کردہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. جب یہ اللہ نے مقرر کیے تو پھر کائنات میں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو تبدیل کر ڈالے. آیت کریمہ کے اختتام پر مالک فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اس میں حکمت کیا ہے, یعنی وراثت کی تقسیم کے متعلق احکامات صادر کرنے والا اللہ اپنے بندوں کے حال جانتا ہے, اور کس کو کیا ملنا چاہیے اس کا علم اللہ کو ہے, اور اللہ نے یہ احکامات اسی بنیاد پہ نازل کیے ہیں کس کا کیا حق ہے, جو حق اللہ بہتر سمجھتا تھا وہ عطا کر دیا. جو اللہ اللہ کا علم کامل ہے, ہمارا علم ناقص ہے. تم کسی کا حق مار کے کسی کو دو کہ یہ زیادہ میرا ہے, مالک کہتا تمہیں نہیں پتا قیامت کے دن زیادہ فائدہ تمہیں کس سے ہونے والا ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مرضا کا واقعہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں شدید بیمار ہوا اور بہت شدید بیمار ہوا یہاں تک کہ میں موت کے قریب پہنچ گیا, تو اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتا ہے میرا بہت مال ہے اور وراثت میں میری صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹے نہیں ہیں, زیادہ اولاد نہیں ہے, ایک ہی بیٹی ہے, میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا اچھا اللہ کے نبی میں آدھا صدقہ کر دوں, آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں. کہنے کہ اللہ کے نبی ایک تہائی, ایک حصہ اپنے مال کا میں اللہ نام پہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. اے سعد تو اپنی اولاد کو غنی کر کے مرے, اس حال میں تیری موت ہو کہ تیرا مال تیری بیٹی کے پاس آئے, تیری اولاد کے پاس آئے اور وہ غنی ہو, وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان پر نوبت نہ آئے, یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. خود سخی سرور بننے کے چکر میں سارا مسجد و مدرسوں میں دے جاؤ اور اولاد پیچھے لوگوں سے بھیک مانگتی اور زکات اکٹھی کرتی رہے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. اب بیٹی کا حصہ, بیٹے کا حصہ دوگنا ہے, بیٹی کا اس سے آدھا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی بھی شخص اعتراض کر سکتا ہے جو خاص طور پہ اہل اسلام نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے, جی عورت اور مرد یہ تو گاڑی کے دو پہیے اکٹھے چلیں گے, عورت مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا. جہاں کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہے وہاں معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ڈبل روٹی کی مشہوری میں عورت ننگی, کپاس پہ سپرے کی مشہوری میں عورت ننگی, صوفی صابن کی مشہوری میں عورت ننگی, شیمپو کی مشہوری میں عورت ننگی, عورت کی عزت نہ رہی, عورت کا شو پیس بنا لیا گیا. نہیں جی یہ اسلام کا ظلم ہے. آئیے اس کی حکمت کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. عورت کے مقابلے پہ مرد کو ڈبل حصہ کیوں مل رہا؟ اس لیے کہ جتنی ذمہ داری مرد کے سر پہ ہے عورت کے سر پہ, مرد نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے, اور لڑکی نے صرف اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, وہ بھی جب تک کماری رہے گی, اور جب یہ شادی شدہ ہو جائے گی اس کا سارا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے. یہ اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جو اس معاشرے میں ہیں, میاں بیوی کٹھے روٹی کھان گئے ہوٹل تے, $5 اگر آیا تو ڈھائی اس نے نکال کے رکھ دیا, ڈھائی اس نے کہا بے شک میاں بیوی ہیں لیکن لائف پارٹنر ہیں, آدھی محنت آپ کرو گی آدھی محنت میں کروں گی, تب قوم اور ملک کا ناک منہ سیدھا ہوگا. اور یہ اسلام, اسلام کہتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنیے, ایک شخص ایک درہم اللہ نام پہ دے, جہاد فی سبیل اللہ میں دے, یتیموں میں دے, گردنیں آزاد کروانے میں دے, غلاموں کو آزاد کروانے میں دے, اور ایک درہم لقمہ کھانا اپنی بیوی کے منہ میں دے, اللہ جو ثواب بیوی پہ خرچ کرنے والے درہم کا دے گا وہ نہ مسجد والے کا ملے گا نہ جہاد والے کا ملے گا. تو اسلام میں اس امر کی حکمت یہ ہے کہ لڑکی کے سارے خواجہ تو خامد کے ذمے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں تمہاری کثرت جہنم میں میں نے دیکھی, صدقہ کرو بھلے اپنے زیوروں سے کرو. تو ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئی اور اپنے خامس کہنے لگی تو جا کر اللہ کے نبی سے پوچھ لے میرے پاس جو زیور ہے وہ میں صدقہ کروں تیرے پہ کروں تجھے لگے گا کیونکہ تو بھی غریب ہے, میرے پاس تو مال ہے وراثت کا لیکن تو غریب ہے میں تجھے صدقہ کر دیتی ہوں. وہ کہنے لگا میں نہیں پوچھتا, تو خود ہی نبی سے جا کر پوچھا. یہ عورت نکلی سیدہ زینب اللہ کے نبی کے دروازے پر پہنچی, وہاں پر ایک عورت اور یہی سوال لے کر آئی بھی. سیدنا بلال آگے کہنے لگی بلال اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ دو عورتیں اپنا یہ مسئلہ پوچھتی ہیں, لیکن بلال نبی کو نہ بتانا ہم کون ہیں, نبی کو جی یہ دونوں وابڑا سن, یہاں نہیں پتا سی نبی نو علم غیب ہوندا ہے, نبی تو سارا کچھ جانتے. ما کان وما یکون جو ہو گیا نبی کو علم, جو ہونا ہے نبی کو نبی تو نبی ہیں، پیر غوث پاک اپنے انگوٹھے کے ناخن میں پوری کائنات کو دیکھا کرتے تھے. شمیم امدادیہ میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں، غوث پاک بیٹھے ہوئے اچانک کسی سمندر میں جہاز ڈوبنے لگا، توجہ باطنی کے ساتھ ہی انہوں کانڈ دے کے پار لاتا، جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اتنا علم غیب، ہزاروں میل بیٹھے دور پتہ لگ گیا جہاز ڈوبنے لگا ہے، اور اوتھے بہ کے صرف توجہ ہی کی کہ ڈوبتا بس جہاز باہر آ گیا. بلال نبی کو نہ بتانا کون ہوں، اور نبی نے پوچھا، بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں سوال پوچھ رہی ہیں، کہا کون ہیں؟ نبی نے کیوں پوچھا بلال سے کون ہیں، نبی کو تو خود علم غیب تھا. کہا ان میں سے ایک زینب بھی ہے. آپ نے کہا ان کو جواب دو، اگر تم اپنے خامندوں پر اپنے زیور میں سے صدقہ کرو گی تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب اور تمہارا خامندوں پر جو حق ہے رشتہ داری کا اس کا ثواب. یہ مطلب نہیں کہ ہن جا کے فون کرے جی بڑھیا دیو صدقہ سانو، ان کے مال میں سے ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے اگر کرے تو ان کو ڈبل ثواب ہے. اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ عورت کے ذمے خامند پہ خرچ کرنا نہیں ہے، اور پہلی حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ عورت کا سارا خرچہ خامند کے ذمے ہے. شریعت کی اس مسئلے کے اندر یہ حکمت ہے کہ زیادہ خرچہ مرد کے ذمے آنا ہے، اس لیے اسے وراثت میں سے زیادہ حصہ ملا. آئیے بیٹی کے معاملے کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اس درس کو، آخری چند نصیحتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے، سفر سے نبی واپس آتے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، تین بیٹیوں پر بیویوں کو طلاق کا پروانہ پکڑانے والوں، سسرال سے اس لیے لڑنے والوں، تہاڈی کڑی تے ہمیشہ کڑی جمدی، جے کڑی نہ جمدی تے اینوں کڑی کتھوں لبدی، یہ کڑی پیدا ہوئی تو تیرے گھر میں آئی، نہیں مجھے بیٹے کی نعمت چاہیے. ارے بیٹے کی نعمت دینے والا رب ہے، رات کو اس کے سامنے کیوں نہیں روتا؟ اس ناچیز عورت سے کیوں لڑتا ہے؟ بیٹی کے ساتھ نبی کی محبتیں، نبی سفر سے واپس آتے بیویوں کے حجرے میں بعد میں جاتے، بیٹیوں کے گھر پہلے جاتے. بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کرتے، مرحبا کہتے، بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑتے، اپنی مجلس میں اپنے دائیں یا اپنے بائیں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، بیٹی کے لیے پاکیزگی کی دعا کرتے، بیٹی کو صبح شام پڑھنے کی دعائیں سکھاتے. میرے نبی کی لخت جگر آئی تھی، حسنین کی ماما آئی تھی، خاتون جنت آئی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے دے کے بال خاک آلود ہو گئے ہیں، پانی مشکیزہ میں بھر کے لا کے کندھے پہ نشان پڑ گیا ہے. بیٹیوں کی تربیت کرنے والے، تم کوئی کام نہ کیا کرو بیٹی، تم بیٹھو، جب تمہاری شادی ہوگی ہم ایک خادم تمہارے ساتھ روانہ کریں گے. خادم نہیں ملتا تو وہ خاوند کو ہی خادم بنا لیتی ہے. یہ گندی تربیت ہے. ارے آپ کے پاس بھلے جتنا مرضی مال اور عزت ہو، محمد کی بیٹی ایک طرف ہو، کائنات کے ہر بندے کی بیٹی ایک طرف ہو، تو وہ فاطمہ جیسی بن سکتی؟ تم کیا سمجھتے ہمارے پاس چار پیسے آگے تو بیٹیوں کو برباد کرنے لگ گئے؟ نبی کے پاس کہہ رہی ہے فاطمہ، آقا ایک بابا ایک غلام دے دو، تیری بیٹی کے کندھے پہ نشان پڑ گیا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہو گیا ہے، جھاڑو دینی پڑتی ہے. کہا بیٹی میں تجھے ایک ایسی بات نہ سکھاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے. قربان جاؤں حسنین کی ماما پہ، کہا بابا ضرور سکھاؤ. کہا بیٹی جب خاوند کی خدمت کر کے گھر کا کام کاج کر کے تو تھک جائے، بستر پہ لیٹنے لگے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے. جب نبی اپنی بیٹی کی یہ تربیت کر رہے تو ہمیں اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ اپنی بیٹیوں کی آئلی زندگی پر خصوصی توجہ کرتے. ہمارے یہاں کیا جی، بیٹی آپ کو ہم نے روانہ کر دیا ہے، جس گھر میں آپ کی ڈولی گئی ہے اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلنا چاہیے. بس اس کا خاوند اس پہ ظلم کرے, اس کے ساتھ کیا بلکل ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, ہم نے بیاہ دیا, خبردار دوبارہ گھر میں قدم نہیں رکھنا. یہ محبت نہیں ہے. امام الانبیاء اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے, ان کے گھر کے معاملات عالی زندگی پہ خصوصی توجہ کرتے تھے, ان کی شادی اپنے ہاتھ سے کی, ان کے اپنے داماد کو ولیمہ کرنے کی تلقین کی, رخصتی کے وقت ان کو تحائف دیے, دینی تربیت کی, بیٹی اور داماد کو تہجد کی تلقین کی. بیٹی کی وفات پہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زبان سے وہی کہا جس سے اللہ راضی ہوا. ان کی تجہیز تکفین کی, نبی نے خود نگرانی کی, اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کی. وفات کے قریب فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, میری جدائی کا وقت آ چکا ہے. وہ رونے لگ گئی, کہا تیری اور میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتے, اور نبی کریم اپنے نواسوں سے پیار کرتے. آج کل معاشرہ کیا ہے, پوتوں سے پیار ہوتا ہے نواسوں سے. پوتے کو دیا جاتا ہے 10 روپے کا نوٹ, نواسے کو دیا جاتا ہے 5 روپے کا نوٹ. تو بیٹی کا بیٹا ہے, نواسا ہے, تو کسی اور کی نسل ہے, یہ میرا خون ہے. کہاں سے ہم نے یہ باتیں سیکھی؟ نبی کریم کے نواسوں سے محبت کا انداز سنیے. آپ نواسوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے, اپنی بیٹیوں کی اولاد سے محبت کرتے, ان کو کندھوں پر بٹھاتے اور اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر نبی نے نماز پڑھائی. لوگوں کو اپنی نواسی کو نبی نے گود میں اٹھا کر نماز پڑھائی, نواسوں کو بوسہ دیا. نواسا آ رہا ہے, نبی خطبہ ارشاد فرما رہے, نواسے حسنین کریمین گرے, نبی سے ان کا گرنا بھی برداشت نہیں ہوا, خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھا لیا. یہ محبت ہے اللہ کے نبی کی. نواسوں کے لیے پاکیزگی کی دعا کی اور اپنے نواسے کو دعائے قنوت یاد کروائی. نبی سجدے کی حالت میں ہے, نواسے پشت پہ سوار ہو گئے, ان کو اتارا نہیں, دھکا نہیں دیا, جب تک وہ بیٹھے رہے سجدہ ہی طویل کر دیا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. سیدنا حسن کے کان میں آسان دی, ان کا نام رکھا, ان کے عقیقے کروائے, اور اگر بچوں نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے کھجور نکال لی. کہنے والوں نے کہا بچہ ہے کوئی حرج نہیں, لیکن نبی نے اپنے نواسوں کو بھی صدقے کی کھجور کھانے نہیں دی اور اس کا احتساب فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیٹیوں کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہمیں اپنے دل کے اندر جو نفرت کے جذبات ہیں ان کو ان دلائل سن کر مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے, دین پہ موت دے. اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے. اے اللہ ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا. اللہ ہمیں نبی کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ ہمیں نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا, نبی کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ, سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا. اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرنا, ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا, اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. جب ہماری روح نکلے ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر ہمارے لیے جنت کے آوازیں پڑ رہے ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.